Berbagai daerah, kunjungan. hasta que yo vaya a dormir kuch to tha tere mere darmiya kuch to tha tere mere darmiya kuch to tha tere mere darmiya.